दिल की बात दिल जाने कब रूठे कब माने, दिल की बात दिल जाने कब रूठे कब माने। प्यार हुआ कैसे हुआ क्या जाने दीवाने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने। दिल की बात दिल जाने कब रूठे कब माने, प्यार हुआ कैसे हुआ क्या जाने दीवाने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने। सुनो हम मिले कहाँ, घर थे जुदा पर रास्ता तो एक था, मिलते थे अक्सर हम आते जाते, एक दिन हुआ यूं बरसात में तुम भीगे खड़े थे तन को चुरा के। फिर क्या हुआ, फिर हम भी फौरन ही पल भर में तुम तक जा पहुँचे, और सिंह छतरी में हम दोनों यहाँ तक आ पहुँचे। Really? हाजी सनम यूं हुए हम एक दूसरे के दीवाने, एक लड़का एक लड़की मस्ताने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने। समझ में नहीं आता, याद करो ना डिस्को की वो शाम, बैठे थे हम तुम भर के गुलाबी, कुछ तो जवानी का भी नशा था, ऊपर से बोतल ने की खराबी। खराबी व्हाट खराबी, और हम तुम हो गए तुम फिर कैसे ऐसे जाने मन, इतने में फिर जाने कब कैसे एक हो गए दो बदन। Oh no! हाजी सनम यूं हुए हम एक दूसरे के दीवाने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने, एक लड़का एक लड़की तो राही मस्ताने। दिल की बात दिल जाने